دا برابر شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نحل خوبي كمالات تواورد اختصار سرا ذکا دور تفصیل کے دمرا ڈیری خبریں ممکن نہیں دلائل اقلیت آوری دو باعث دلائل اقلیا دیو اللہ پہ یووالی بانی دا آیت 81 پورشو دا اس باب سابع دے ون دو پی جنی نعمت دا اللہ بیا انکار کئی دو پی جنی نعمت دا اللہ چا اللہ ہی بادشاہ دے رازق تے مالک تے دا بنی آدم پاغاڑا سالک تے اللہ مالک تے اختیار مند دے ہر سکئی گردل دماغ ورکڑی دی دا سی سیزون جوڑی چی پا سالیم دنیا اور یہ دیشی دین غٹ خبر بسی جہاز پاسمان الوزی مجنون نشی جوڑو لے دیتاو گورا سترگو تا داغی کتو تا غگونا داغی ریدو تا دل و دماغ داغی کمالات گورا دا اللہ کئی بل سک نکئی لکتولی دنیا دا منلی دا بیا هم دا دنو مسلمان دا اللہ خبر ناوری از دت سو وایو که پتاویز که دے منگ بکڑے ہو پا باطولو گے کولو وے منگ بکڑے ہو ناوری دا دی اصل وجہ دادا چه خپل تعلیمی پری خودو چه قرآن و حدیث تے دا اللہ وینا دا پردیشو رو کنو دے پردیشو اس دے خپل خبری د سرا نپی جنی اللہ وحی یاد کا غرض چزبا پورتا کم حرومت نا تا خود گوا ضرورت نیشت دے ہو قانون دا دے چی گوا گوایی اکڑا جو خلاص شوا حرومت نا گوا بکو مخی صورت نیسا کی تیر شو زبا نبی زبا تا پدو گوا کما جسو خزی تا مور و مور تا خز عظم بزرگا داغ خواتا بلکل مزا اللہ وائی بیا با اجازت ملاو نشی لپارد کافرو سنشی کولی ولاو میستعتبون نبا دو سر رضا مندی وشی دا مانا در رضا مندی وکا یعنی دو سر در رضا مندی خبر آغا خود دنیا کی کیدل آدو نبی علیہ السلام پگٹو بیشتے دی کلا چوینی ظالمان الازاب آزاب لرا ظلمو فائل دا رعا دے الازاب منصوب و مفول بیہی دا اللذین ظلمو مسل سرد سلین فائل دے کلا چوینی ظالمان آزاب لرا نسپک بنیشی دونا ددو آزاب نب محلت ملاویگی نو جزا داو گنا جوینی ظالمان عذاب لرا نو پو بشی یا افسوس بو کی اے زمان نبی کل جوینی اغا کسان چی شرک کرده شرکا هم اخفلو شرکا او لرا نو زمان بزرگا دل نبی علیہ السلام پلاس کی گیتو خبری کرده وی نو بوتان بوم خبری او کی چاچی ده بوتان عبادت کرده او دبل چا عبادت کردے فرشتے یعنی کان بندگان اولیاء پیغمبران نو دو با قاعده کوي سره وای کفا بالله شهیدم بیننا و بینکم الله گواه ده زمونږ ستاسو منځ کې چې مونږ ستاسو د عبادت نه بی خبر یو په کوم درگاهونو د نیکانو بندگانو چې خلک شرکیات کوي نظر و نیاز کوي سیدی کوي رکوګانی کوي ما په خپل سترګو باقاعده لیدلې دي چیغې وباسي وینا کوي هغې وی الله مونږ ته هیڅ پته نشته نو ته خو وایې پته لګي هغه وایي مونږ ته پته نه لګي دا په قرآن کې الله وایي معلومه دا شوه چې ستا دعوا باطله ده هغه وایي مونږ ته هیڅ پته نشته ته دعوا کوي دعوا دې باطله شوه قرآن نه معلومه شوه کلا چې ویني مشرکان شرکاو لرا نو دوبا وای قالو احوال د قیامت په صیغه د ماضی نو قیامت معامله له مستقل مستقبل صیغه په کار و ظاهر حال دا تقاضا کوي لیکن دلته ماضی وې د دې لپاره چې کمال تحقق ته ماضی تیر شوی زمانه کې چې کوم کار شوی خلکو نظر کې راغلي شو فلان کې پرون مړ شو موږ دومره خلک جنازه کې شاهدو او هغه پلان کې جنازه کړوا بیا قبر ته موږ لاړو لیکن د سبا متعلق د فیصله څوک نشي کولای چونکه الله کولای شي نو احوال د قیامت پسې غید ماضی بار بار متعتوی قاضی اوس بتال راضی چې دې ته کمال تحقق وایي دوبه وای از موږ رب ادا زموږ شرکا دي چې موږ به بلل بغیر ستانه ګوروي منل وای من الله دا یتنا غرض ما جمع کړل پورا قران پاک نه تاسو اوریدو موږ با وتر مدد شوی موږ به بلل بغیر ستانه په دې اعتقاد کې را رسیدي دغه اعتقاد دروغ او بزرگا فالقوا کی زمین نه کانو تراجی دے هاغ نه کان الیہم دی کافر و مشرکان تم وینا او غرزی القول وینا انکم لکاذبون تذکر اخ دیو تاسو درو جنی ان یو لکاذبون یو دو انجن یو تا ول گل چ تاسو یقینا درو وای من کله تاسو یعنی ویلی دی من کلا اوری دل من سا خبری و قرآن وای چه نیکانو تا پتہ نلگی شاہ عبدالقادر 210 سال مخ کی دنیا نتلے دی اگا وای جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں داد شاہ عبدالقادر الفاظ دی موجہ القرآن کے 230 سال مخ کے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے اس سے ان کو کہیں گے تم جھوٹے ہو دا شیطان دا کر کے شیطان دا شرک سرا دلچسپی دا لکہ دا ڈمان دا ڈولگو سرا دلچسپی دا دا علماء دا قرآن حدیث درس سرا دلچسپی دا دا کار شیطان کوي شیطان په شکل د بنی آدم راځي تب یو د سکی نه سل ظلمې د توج تب یو د سکی پاغه پویږي او په دې نه پویږي دا شیطان راځي په شکل د بنی آدم بچو داسې او کایداسي او کایداستاني کداسي کول هغه کول نه خو وي وته مکه کافر او ته وي تاسو د خانه کعبه طواف کوي په دې جامو کې ګناونه کوي نو دا چې او قاعده جامع او باسه ګوره څنګه خونه وته وکړه مزدارا نو جامع به وخت کله یو بل پسې روانو تواف به کاو اسې ته دې خبرې تصور وکړه به څنګه چل کیږي چې یو بل پسې رواني اټیلو مې راځي یو بل پسې سره بلګي و ما ګوره دې ته وای شیطان دا څنګه بار ملکونو کې بربند ګرځي تبلیدلی دا دقې شه ده دا وته شیطان خینو شیطان د دې مریدانو مشته ده په کورونو په یربونو دي والقون کان بو غرزه الله تا په د غرز باندې السلم عاجزي سلام عاجزه ته وي یا الله مونږ نه دی ویلي یا الله مونږ نه یو خبر ده په مونږ دروغ وي وضل عنهم غیب بشدینا ظل فمن د غابه ده لکه ظل الماء في اللبن من غابه غائب بشیدونا ما کانو یفترون حقا چی پا اللہ دروغ وی اپنے کانو یم دروغ وی مدارک کی وی ما کانو یفترون مانا من انہم ینسرونہم ویشفعونہم چی دا نیکان بندگان دو زمانگ امداد کئی منگل بسفارش کئی اللہ وائی چی نیکان باغو تا خبرو گردئی یا اللہ دو دروغ وائی دین زیاد واضح خبره کتا سے خیی جو تی ما تا اولی کنو صاف معلوم شوان دا دا دروغ و سلسلی دی نیکان بندگان دنیا نتل دی اگو تا اس پتا نیشتی چی منگ تا چا وازو کو کل ایو کو سمر زل ایو کو سنگ ایووی دا دا قرآن نمعلوم شوان و قرآن دا هر سنه مخ کی دی دا خلق و قیسی دی رسالو کی لی کل دی زمان بزرگ آزستا خیر خواهی ما تنس نوار ماستا خیر خواهی ما وظل عنهم غیب بشدونا ها چپا لئی جوڑاول چسی جوڑاول مشرکان و غطول با پناش ظل پمانا دا غابا دا فعل دے ما موسول دے کانو یفترون سل دا موسول سلا یو دے کا دا دا دولا لپر فائل جوڑ شون تک تک تا تا دا نحو خبری آغا کسان چی کافر دی وسدو منی کئی دلاری دا اللہ نا گورا کافر تا دا اللہ دلاری نمونی کئی نمونگا او کتل تاو مکتل تا تا مخکاری گی چی دا اسلام دشمنان چی دی آغو دینی تعلیم دا مسلمانان و دا زلنا لری کا داسی لکاوی نوسی سره وخ که انو آغا خپل تعلیمی و تدن نکه تا تخکاریگی ما تا هم خکاریگی طول کائنات تخکاریگی به داسی رضا کر چوی نور ضرورت نیشتی دقا خده نو در نور آغا ضرورت خود قرآن حدیثو آغا دوونوی قرآن حدیث خوبونا ده خبر نشو زبد افسوس نیلاوه نور بطال سرازی ایو یوما پا غرض اللہ ویچی زبای پورتا کم ده حرومتنا گوا علیهم پدو بانی پدو باز گوارا ولما ده دو ده نفسنو نا لکد دو لاسون اخپی با پخپلا گواهو کی لاسون اخپی با پخپلا گواهیو کی صاف با او آئی ده حمیم سیده که برایشی من با حرومتنا گوارا ولو ده دو ده نفسنو نا وجئنا من بتاراولو بكتال را شهيدا غوا على هؤلاء استفو متباني دا امت با پا مخکنو امتنو گوایی کئی مخک بقرا کی تیر شو نبی با پا دی امت گوایی کئی دا امت پا مخکنو امتنو با گوایی کئی نو احادیثو کی رازی چه مخکنی امتیان با دی امتیانو تاو آئی چه تاسو پا منگ سنگ گوایی کوای زکه چې زمونږ استادو ملاقات نه دی شوی دا صورت بقره کې ماته استاو نو دوی به وایي چې موږ قرآن لوسته یو ادم بیا او تذکرہ لوسته و چې دو بیان کړو قرآن کې راغله دینه معلومه شو چې گواله پر پستر ګلیدل ضروری نه دی نبی علیہ الصلات والسلام ته یو تنو وی زما پتا حق ته نو وی ما در کھڑے دے نو وی گواہ پکار دے نو دیکھ یو صحابی را پور تا شو از گواہی کوما چې تا حق دل ور کھڑے دے دا احادیثو کی رازی آغا صاحب ہوئی چی تسنگا گواہی کئی نو دغا صحابی وینا کئی چه منگ داسی گوایی کهو چه دا اسمان خبری رازی منگ علت نیو نو منگ تصدیق کهو نو دا استاش حق نبی علیہ السلام تالا را کرده ده منگ پدی یقین کهو زکا غوی چه ما در کرده ده گوره دیتا کمالات ہوئی نو نبی علیہ السلام ہوئی چه کمزه که یو گواه پکار دو گواهان پکار دی حزیمه یوازی بسته دا دا حدیث و حوالا می دل در کلا گوالا پستر گلی دل ضروری ندی دا یوسف علیہ السلام معاملہ کی اون مرستیر شو و شہدہ شاہد من احلیہ گوا گوایی اکر دا احل دا زلی خینا نو دغل تا خو دغ زنانه و یوسف علیه السلام و بل خسوق نو لیکن قرآن و تا گواه وی نو مخکنو امتیان و بانه چه دا امتیان گواهی کهی نو دا گواهی با دا قرآن پا وجهی چه قرآن کی را غلی دی نبی علیه السلام پا دی امت با گواهی کهی چه چا منل دا چا ند منلی دلتوی زبطا گواه کم علا ها اولای ابن عباس مدارک وی علا امتی کا ماشاءاللہ نو نبی علیہ السلام وی چه زخو با گواهی پا آغا چاو کم چه چا منل دا چا ند منلی پا گواهی با او کم مالی دلی دی آغو بانی یا اللہ زبط رستانو خلکو سنگا گواهی کم دا به جواب هغه سړی ورکوي چې هغه پیغمبر تعلیم الغیب حاضر ناظر وای دا ډکوسلی دي د خلکو زما بزرګان دین ځان بچ کا ځان مه خرابوا ځان مه خرابوا ځان مه خرابوا بیا د ته ویم ځان مه خرابوا دا قران د ټولو نه مخکې دی دا خلک قران درس چې بنده یې نو پای کې دقې نقطه ده بس وشو اداره زمان نبی زبطا پا دی بانی گوا کم مادی ابن مسعود واقعا بیان کرلا چی ماو کتل نبی علیہ السلام جڑل جڑلی پا دی بانی چی یا اللہ زب پا آغا چا گوایو کم چی مالی دلیو پا آغا وقت کی فرستانو بز سنگ گوایی کم گرو دا قرآن حدیث دا دا اللہ نعمت تے نبی زب آغا سیویم چی سنگ عیسی علیہ السلام بوایی عیسیٰ علیہ السلام بسو آیا اللہ ما چلی دلی اوزا گوائی کوما ازد بوتلم پا برانو بیا تا خبرداری زا خبردار نیما خلاص شو خبر دیری اوگ دواما و جینا بکا تابرا ونم نبی پدو بانی گوام مانا دل کرده پتا بانی کتاب تی بیاند حرشیم یعنی مانا دادا چه دی قرآن دارشی وضاحت کرده گرز تا تویما تا وضاحت بانی پوئی گی دا امور دا دین مراد دی کل رشین نستا دیوانی که سونه مراد ندی زمکلان دی صدی خزانی دی دا مراد ندی دا دین ضروریات مراد دی هر شی پورا دی نو قرآن دلیل دی حدیث دلیل دی دین علاوه اجماع د امت د علما او مجتهدین او اغا اجماع حجت ته د جاهلانو نه د امیانو نه دارنګ قیاس ته مجتهد د خپل ذاتی خبره نه کوي مخکې صورت نساء کې مې ته بیان کړ ائمه مجتهدین چې دی او قران کې غور کوي حدیثو کې غوله مهارت ملاو دي تنه ګوري یو امي سره دی دنیای تعلیم کر دے اللہ رہے موٹری جوڑے سنگا ٹرا رہے خیجی تا تخکاری گی نو اسمان بانی جا زلو زی دا غیر ناس تا رفتارو گورا دا بنی ادم لخدا پاک دماغ ور کری دی نو ایمائی مجتہدین دین کم مگنا دا خو اکثر بی دین خلقی ایمائی دا اللہ اولیاء دی تی بیان دا ہر شی یعنی بیان کل شیء من امر الدین امر دا دین مراد دے تتنا بل سماخلا دا بحر کی رازی تی بیان بیان دا ہر شیء یعنی تختاجون الیہی چتاس و تمختاج من امر الدین دا جامع البیان کی رازی تی بیان دا ہر شیء یختاج الیہی من امور الدین چی مور امور دا دین کم اختیاج دیا غا مراد دی دارنگی حلال و حرام و حدود او احکام مرادی دا معالم و تنزیل کی امام بغوی وائی چدنن ناتس و کالا مخ کی تیر شوی دی ما شا اللہ ہر شے ما زہبا ایدہی چاگیتا تلکڑی دی ایمائی مجتہدین و اغا امور دا دین دی دا روح المانی کی رازی تی بیان دا ہر شی یتعلق بی امور الدین امور دا دین مراد دی ابو سعود وید تی بیان دا عرشی دانا چی پا دزمو که که سونا چاندی دا تا تا او خیا غزه او کنه کویا او کنه اکل بستا پلاس راشی وای خلا فزول زن نمو آیا حضرت مجاهد د امام صاحب استاد وی تی بیان د حلال او د حرام د قرطبی جواهر القران کی راضی دا ملند زکو وی چې خلق دوکه کیږي نو دوکه کول نه بچ کول لازم دی. د ملک د قران درس نو نو چې نو خلق نو خبر او هدایت او رحمت او بشرا لفرد مسلمانانو جلالین د مسلمین معنا په موحدین سره کوي. دا ځکه وای چې د نو مسلمانان خودم رضایت دي چې دومره به ما شیو ما نه، لیکن صرف د نوم د نور د پکې سشه حرام ای. پردی تعلیم حاصل کی د پردی تعلیم نه متاثر شي هغه پس رواني د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتونو نه خبره ده د سراړو په ګمان کې هم ناراضي چې دا هم سکار ده ګورا دشمن طبقه ته څنګه په بل غاړه واړولې. دا آیات خلاص شو ان الله یامر بالعدل والاحسان. عام تفاسیر دلته واقعا بیانې چې د نبی علیہ السلام دور کې اقسم صیفی او تنو دا قبیلو مشرو نو د نبی علیہ السلام نه چې خبر شونو روانی ده د نبی علیہ السلام خواته نو چاوتاوی نور سو کولیگا تزمون مشری تاڑو مزا بیا بگورو دو تنیولی گل غولارل د نبی علیہ السلام خبری راوڑو سیووی نو آغا چه سووی اغینا آغا اکسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر متاثر شو. گورا دی قرآن نا متاثر کی گی خود قرآن تعلیم چه دی مسلمان پا خپلا بن کرده دی دتا با تسووی بس چه قبر للار دی پا خپلا با پوشی تو سر پر ظلم مکوان. بیا آغا لار ملاو شو نو دا آیات چراغ د دې متعلق وي چې دا د ضروریات دین لپاره دا مختصر بس دی. ان الله یامرو الله امر کوي دا عذاب نه بچ کېدو لپاره علاج وي دا اختیار کا علاج. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وايي چې دا آیات اجمع آیتن فی القرآن للخیر والشر، شر نظر بچ کا خیر اختیار کا، نو دا اجمع آیتن دے جلالین شریف کی وای. ماشاءاللہ اللہ امر کئی پا عدل سرا مراد دا دینا سدے توحید دے. دا مظہری کی وای، ابن عباس وای، جلالین وای، عدل داده بزرگا چې مخلوق خالق مبرا روا. مخلوق کې خ خلق ډیر زیات دي، بدوم ډیر زیات دي، او عدل داده چې مخلوق د الله سره مبرا روا. الله کائنات پیدا کړ دې، ستا جبا سترګې غوګونه پیدا کړ دې، تاله عقل سوچ فکر را کړ دې، دنیا کې سونه کارونه تکای، نو عدل داده چې کوم بادشاہ تعالی الله سپې سترګې ار سره کړې هغه سره بل م برابر وا. ما تا ته داسې خبره وکړله چې دا 100% صحیح ده، نو ته بل چاته حاضر ناظر عالم الغیب وای دا عدل نه دی، دا بی عدلی ده، م برابر وا. العدل و التوحید، عدل نه مراد توحید دی، د الله یووالی. الله سره بل څوک م برابر وا. احسان څه دی؟ عفو کا خلقو تا، تا سره بد وکړه تو سره بد مکوا. احسان عفا. دا نن سبا زه ګورم حال راته ووایي څوک چې په دې دا مولیان یو بل پسې لیګیا دي، یو بل پسې لیګیا دي، نوم اخلي بدې ردې وایي. زه د خدای په نوم سوال کوم، داسې مکوا، خبره نرمه کوه، خوندناکه، په دلیل سره. اول علم حاصل کا، قرآن حاصل کا، حدیث نبوی بیا د دې ماته خلکو ته وینا کوه. دا په دې فیسبوک کې، هیسبوک کې دا مخلوق لګیا دی یو بل ته بدې ردې وایي، په دې کې د اسلام بدنامي کیږي. دی هغه ته بد وایي، هغه ته بد وایي، دی هم ناپوه دی، هغه هم ناپوه دی. نو د ناپوه نه خبره مه زده کوه، دینه نقصان جوړیږي، دا فیسبوک وته وای که فیسبوک وته وای پدې کې د خلی گیا دی دا خبره نه ده دې کې د اسلام بدنامی راځي کما خبره حق ده دا غی تلاش وکا نو مظهری کی وای چې احسان داده چې عفو کا ماشاءالله مراد دا عدل نا استقامت تے پا حق بانے کم خبر حق دا پاغی کلا کدرے گا دا مظہری کی رازی او زد عدل جور دے ظلم نو جور ستا وی میلان دا حق نا باطن تا مزا نو دا قرآن و سنت تعلیمات دا حق دے من دنیای تعلیم نا اس سوک ندے منی کڑے قرآن سنت چی دی زکر استابع عشق پیدا شی دا اللہ دا رسول سرا قرآن سرا حدیث سرا تا داو نوی نور سده اووی نتی بلی غیر توارو لی دین خبر نی عدل داده چی اللہ سرا بل مساره کوا عدل داده چی تا مسلمانی نتبا دا اللہ قانون خواخی دا عدل دی او دا اللہ قانون نخواخی دیتا عدل نوی دیتا جور وائی دیت الظلم وای احسان الی الناس یعنی توحید کی اخلاص ہوگا دامزاری کے لیے کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ رحمتا واسعتا اللہ امر کئی بادل پہ احسان مل احسان یا رسول اللہ حدیث کے راضی مشکات اور سر کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان دادے چتا عبادتو کی داسی کان نکا تراہو کان نکا تراہو جبریل وینا اکڑا و ایتائز القربا قربت والا لسشیہ ورکا دیو کلینا بلکلی تا زکاة عشر بنوڑی لیکن کچر تا بلزے کی قربت والا مختاج انو بیا یوں سا ڈبل ثواب دے ورکلا زل قربت تا دادا غا حق تے منی کئی د فحشا نا د منکر نا فحشا معاصی مراد ابن عباس وای منکر ست وای ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وای منکر دادے لا یعرف فی الشرع و سنتی پشر کے پسنت نبویہ کی معلوم نہ دے غیتا منکرات وای دا قرآن ڈگ تے آل عمران کی دتا بیان کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر معروف قرآن و سنت تی منکر چے دے شرک و بدعت رسمون رواجو ندی منکر ما لا یعرف فی ال یعنی شریعتی شریعت کی داغی پتنی سنت نبوی کی پتنیش تے غیت منکر وی دا تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرے دے والبغی سرکشی زیاتی زیاتی پسی مزا زما بزرگا زبا یو ٹکے دا تو ہم تب پہرت کی پاتی شی سوک چی دا اللہ دین پریگ دی بلی غاڑ تروان شی اغنا حیث تم مساتا دا روافظ و کتابونو کی ویلی دی مرآت الانوار دا غی نم دے مشکات الاسرار دا غی نم دے خواہ اوز دیتا وقت کی دا دلتا فحشا منکر و بغی راغلو روافظ پا قبلو کتابونو کی وائی جوڑ کئی اخبل دا طرفا چه فحشا نمراد ابو بکر صدیق تے منکر نمراد عمر دے او بغی نمراد چه دے عثمان غنی دے دا اگورا دا تاو کتل دا دنیا دا دی خرافاتو نڈک دا چاگا خلفای سلاسا اربعا داد خدای دی دین لوی خادمان تیر شوی دی مگر چی دغا پریگی دی او واوی بلی غالتا اغنه دا شی جوری گی دا بیعت کتیشی تا تبا قیده با پتر لگی مو ایدا سی صحابه طول گلو ندی طول گلو ندی منی قید فحشانا اللہ منی قید منکرنا منی قید بغینا سرکشی نصیحت کئی شاید تاسو پند واخ لائے دبل پا مقدمہ کی انصاف بکائے دا بنوای چې دا می سکه دی غم غیر سکه دی د انصاف تعلق زما بزرگ زما مکرمه د انصاف تعلق د قران او د حدیث سره دی د انصاف تعلق د حق پرس عالم سره دی قاضی هغه خبردار دی اغل دا دین راضی یو سړی دا دین ناراضی ته د زما انصاف کوي هغه انصاف نه خبر نه دی او بی انصافا اغا دا انصاف نا خبر نده اغا انصاف پی جنی نا اغا انصاف ازدکره نده دا تعلق دا قرآن حدیث سرده دا مسلمان انصاف قرآن حدیث سرده شریعت سرده او دا حق پرس عالم سرده نبی علیہ السلام موجود نده تعلق دا اغا سره زکاغن اللوی سوک نو بیا غ دنیا نه لاند نو خلفای اربعه دی انصاف کې خدای را اوستیو نور صحابه را اوستیو نو انصاف وو کلا چې هغه انصاف ختم شو ځان نه انصاف جوړ کو ځان نه کتاب کې ولیکل مسلمان دې خو ځان نه ولیکل یا وته چا چلو خو ای ای سوا د افسوس نه نور بس نه وایو قرآن پاک وی ایفاو کا پا حد اللہ مراتنا آغا دے چه در رسول اللہ سلم پلا سے بیعت کرے ہو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ دا مضمون دقا سے مدارک کی رازی تفسیری کبیر کی رازی جواہر القرآن کی رازی مظہری کی رازی چه ده نبی سره کم لوز دی پورا کرده ده هغه پورا کوا نن مسلمان لوز ده الله ده رسول نه پورا کئی زکا چه ده غریب ده الله ده رسول تعلیم نه ده حاصل کرده ده غریب بلی غر نه حاصل کرده ده نو از ده تا بطه سو وای تا جنگ نشه کوله سمره چلی ده سره جوړ که پا غاره نن مسلمان واره و چه پا غاره بانی اغا اوس واپس نرازی کته سه کوشش کوي خو ناراضي دا مدرسو ختمولو هم کوشش ته د علم د علماو ختمولو کوشش ته د دې قران د ختمولو کوشش ته دا 6666 آیاتونه دي نو پکې را پورته شو وینا قران پاک ټول ول زره آیاتونه دي سو ګو اتل زره نو هغه نور څه شو وای دا د ابو بکر صدیق بيزي وخور بابا دام سا خبر دا تیز خلینا و باسی اللہ و امادارا لگل دے زد افاظت کوم نن پا سالم دنیا پا رمضان کی کم بچو چی قرآن واو راو زمان مدرسہ کی دنیا کمری دی هر کمرہ کی چی دے با قیدہ بچے قرآن ہو رہی و پسی دوتن ادریتن ایدہ زمان محلہ دا چار چاپیرا پدی کی بچی قرآن ہو رہی دا اللہ دا کلام سر دا علماء و محبت تے اچھا دا اللہ کلام سر محبت نہیں اخپل کار بکی خدای دی و سراغ کارو کی چسنگ خدای پوئی گی دا دا علماء و محنت تے دا بچی حافظان کی گی اللہ وی ما دا دے حفاظت زما غست دا اتوائی دا اول ازر اتل ازر آیتون و دلتا چی مگورو چی ازار چی سو چی آسد تی نو تانا تا پوس کوم اگا آیتون چر تلارا الله خو دروغ نه وای خو ته به دروغ وای الله وای چې دا ما محفوظ کړی دی په دې ما قصه او اورولو غتا اورېدلې ده پوره والے او کوي په لوز د الله کله چې لوز کوي لوز پوره کوا په دې باندې ټول دنیا روانه ده لوز پوره کوا چا سره دې چې لوز کړی دی مما توا قسم لرا ایمان لوز به چیکاو باغی به قسم خور مما توا قسم لا پس د توکید نه مضبوطی انا تاسو ګرځول دی الله پدی بانی کفیل کفیل بالوفا راشه کفیل بالوفا باندې د بخاری او روایت مکرر د ته پیش کما یو تنو بلته وی چه مالا پیسی راکا قرض ما تا ضرورت تے نو بی کفیل راکا وی کفیل اللہ دے وی وکیل راکا وکیل اللہ دے وی زامن راکا وی زامن اللہ دے کفالا وکالا حوالا بخاری کے مستقل یکی بعد دیگری مضمون دے پیسے ورک لے وی کل برا کئی پلان کئی رز پلان کے زی پلان کے وخ اگر رز چرالا نو اگر سونا پیسے چی وی زان سرے راول لے چی چاگستی وی دا بخاری کی مقرر رازی راغ مخ کی چی گوری دریاب دے نو بیڑی نیشتے لانچ نیشتے دے شناز وطوی غوم نیشتے نو دے دغل توی یا اللہ ما تا کفیل گرزولے ما تا وکیل گرزولے ما تا تا حوالہ را کڑی وا دریاب تا دنگلے نشم سو کما ما لوز کڑی دے چنانچی آغا پیسی سمروی دا دا چنگوین خان دی خبری ندی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان را غلی دی او منگ ترا رسیدلی دی نو داسی او لرگی تراش که و پاگی که رقم کی خود و پخوا دا نوتون نو اغای او تر بیای دریاب تا اغرزو نو دریاب تا جو اغرزوی زما بزرگا نو دریاب چه پکم غار روان ده نو دا با پاگا رزی بر نزی پوریم نزی نو چونکه دا اللہ کفیل گرزوله نو مخامخ آغاو تا اولاد ده دریاب بلی غاڑ تا زکر جدا ٹیمی و تا خودلی و نو بجای دا شدا لرگی پا کتا لارشی بہاو کی کتا نزی پوری تا روان ده گردہ بخاری کی را غلی دی پوری تا روان ده اللہ دینی ازدہ کا گل بشی گل بشی او گل بشی گل بشی گل بشی نو بجای دا چی لرگی کتا روان شی بہاو دا و بو پوری روان ده اگه چه او کتل لرگه راغه ویزا او ساقا پیسی زما و نشوی خدا لرگه با یو سما ضرورت که بیولا گوم چه اوچا تی که فاقا لرگی کی لیکل دی ده جانب ده فلان نفلان تا دست آمانت تی واخلا بنی اسرائیل با دیر خرابو خدا پکی خو دا پکی خو دی حکومتونو کم داسی خخلا کی سڑه و تحیران شیخا لرگه واقعست پیسه واقعستی است جیب لکن سوخ نباد بیا سوشو بیا داسی وشو چه دا سری دوارا ملاوشو نو چه کم قرز اغیستی و اغا بیا ورکولی ولا پیسی نو اغا و نا اکرستار قم ما ترسیدلی ده بابا چه دا اللہ منی اغلب داسی گنی ما تا تا دسی خبر اکرا چه دا بتا تر ننی وریدلی دا اللہ دین عدل و انصاف تے دا اللہ قرآن دا نبی حدیث عدل و انصاف تے دین بغیر پا دنیا کی انصاف نیشتا دے انصاف زان سر او کا دا دا انصاف کار ازدہ کا دا دا انصاف کار روان کا پا دی عملو کا تش پنم دا مسلمانی بکار اونشی اللہ وی پوروانی او کئی دا حد دا اللہ کلچ آحد کوئی مکم مما توی قسمونو لرا اکثر سلوز با قسم بے پیو خور بعد توکیدی ها پس داغید مضبوطیانا تاسو اللہ پزان کفیل گردون دے ابن عباس کفیل مانا کئی کفیل بالوفا چی زما دی اللہ بانی قسمی زبستا مانا تستا لوز تا سر کوما اللہ پو دے پہاغی چتا سکھوئے اللہ نا سپٹ نشتہ دے ولا تکونو تاسو مشائے پنقص دا آہد کے ابن عباس سے بوائی پنقص دا آہد کے مشائے کلتی پشاند آغا زنانا داغی نم ابن عباس اغستے دے رائتے حمقا دا یو زنانا و رائتے حمقا بیوقوفا و نو جنکو تا بیوی لونو تا اغیبا هما اونان ریشل اپا خپلا بیوم ریشل لکا بدی کلو که پخوا داسی واح سرخیوی دا بودایگانی دا نورو کارون نبچووو تی نو سرخا بی ریشل رین رین رین رین ها داسی کال بی داسی دا بودی غرونو که اسو مشتا ده دا بی وریشل نو خیو کرا نو سری شنو نه پستا ته نه بنین جوړای ته تی شړای جوړای بل څه کوټ ته جوړای واسکټ ته جوړای نو جوړ کا کنه خه خبره ده الله پیدا کړی دی نو بجای دا چې کار به ته واغست نو لړو نه به کار واغست ریشل به پخپلا نو بیا غبه شي اوریشل نو بیا به غو ته وې دا په دې جوړکې نری نری کای چې دې په جوړکې نری نری کې دې نه فائدہ غو نه غستې کیږي دې ته بیا وقوفه خزاوي دې ته بیا وقوفه خزاوي نو خزا بیا وقوفه وا نو الله وې ته ځان نه بیا وقوفه بجوړوا ته ځان ته مسلمان وای نو ته د اسلام کارونه ماتوا ما زمو بزرګات ته چته خپن شي زستانو کریم دا الله حکمونه ما توام دا الله حکمونه دا غی ایفا کوا دا الله حکمونه رایج کا دا الله حکمونه روان کا دا پردی پرید آغا پردی دی تا مسلمانی دا اسلام خبری دا روانی کا چه دی روانی کلی تا با پارامی دلتا هم پا قبر کی هما آخرت با دی خیسته شی دنیا هما مشعی پا نقض دا آهد که دا مسلمان یو زمانه که آهد کلی او چه زمان دا ملک قانون با قرآنی و منگه و نلی ده آغا وقت نا اوسا پوری منگه و نلی ده نو رایتای حمقا زنانه تا سل لگای تو پا خپلا ویا داسی مشای په نقض د عهد کې د مانا ابن عباس کوي په شان د غزنانا رايته حمقا د مانا ابن عباس کوي هر تفسیر کوي نقضت نری نری به کړ غزل خپل ریشلی خپل شیخ القران به معنا پښتو کې کولا غزل هم فل به د ریشلی خپل من بعد قوت پس د ریشلونا انکاسا حال دې د چانه حال دی حال د مفعول نه دی حال د مفعول نه راضی فاعل نه راضی دوړو نوم راضی ان کسا د حال شو د غزل هانه اغه ټوکړي ټوکړي لو ذکر او زمو قانون به اسلامي قران به حدیث به هاي مسلمانا هاي مسلمانا هاي مسلمانا هی مسلمانا هی مسلمانا دا ولی جنگونه دی دشمن پی غالب شو دا پا دی بانی چی اغا کمکارو دا اللہ دا رسول دی مسلمان دا اللہ دا رسول کار خوخ نک سودای کلی دا ان کاسان تا سنی سے خل قسمونا ایمان عهود مراد دی ابن عباس وائی لوزن اخبل نو ایمان زکه وی چې لوز به وکړو قسم به خوړو ویل کده خبر لوز صحیح دی وی زما دی په خدای قسمی نن که مسلمان د اسلام قانون د زړه سره ولګی او قدیم پسې ودریږي او تعلیم د قران او حدیث عام کی زما دی په هغه الله قسم دی چې زما جبه کی طاقت چوله دی دا ملک په ټول شیر او شکر رونه بشی رونه بشی رونه بشی رونه بشی جنگونه فسادات قتلونه بدامنی یو بل ته بده ردی ویل دا به یو دم ختم شي نام و نشان به پاتې نشي دا خبره چې ما وکړه دا 100% صحیح ده تاسو نیسی خپل قسمونه دخلا دخل څه معنا ده د دې خمانه او کا د دې خمانه ابن عباس کړی دا منی سي قسمونه دخلا غدر خیانت دا ډول معنی کړي غدر خیانت جواهر ابن عباس د غدر خیانت لازم کړی دی اوس غدر وکړو زمونږه قانون قاعده زمونږه احکام به د قران او سنت دی اغه داسې پری خودل داسې پری خودل لکه دا مار چې روان یو ځای کې پټ پیږي داسې پری خودو جنگ وکاو چا سره خبره وکای ان تکونا مدارک خمانه کوي به سبب ان تکونا په دې سبب سره چې یو امت یعنی ارباده د بلومت نه نو امت نه مراد فرقه ده په امت د نبی علیہ السلام کی دی ان تکون امتن چی یو امت اربا دے دا بلو امتنا نو دا دی تفسیرو کا امتن نمراد مشرکین دی دا آغا وقت لحاظ سرا خبر ادا سوا اربا پا مانا دا ازیت دے دا مدارک کوئی اربا مانا زیادی عدد لحاظ سرا افراد لحاظ سرا اربا زیادی من امتن دا بل طولگینا دا مومنانو نو مراد من امتنا جواهر القرآن کی وی مومنان دی یعنی مطلب داده چه غدر مکوی ده چه سراب پا دی بانی چه بای دو کم دی زا آغت زمان دا روح المانی جواهر القرآن کی وی مطلب دا نن سبا دا دنیا طول دی که مبتلا دا وی تا دا پالتی ولی پری خدا زغو پخپل از دی پالتو قیلوم نیمان از ما طبیعت جدا دی دا پالتی دی پری خواغی تلاڑ لیا اخبار کی راغل وی جی دا چل دی دا چل دی دا چل دی بابا کسڑی سم دی نو دا چل دی دا چل دی دیل طلاق ورکا تا چا سر لوز کو آهد کو لوز بنم آتے که جائز کاری تا چا مات که پدی وجہ چه اغا بل پالتای تلالی اغا مالدار دی دولتمند دی کارخانو میلون و فکرو مالک دی بابا سم از آخی که ستالو سیو اغا پورا که بارحال دیل هما شامل شو نو دیرو داسی چه اغا لال المشرکینو سر ملگری شو او د نبی علیہ السلام اغا لینی پری خودو دادا آغا و خبری دی نن لهم شامل شو چی یو امت یعنی مشرکین اربا ازید دی من امتن دبل یونا چی مومنین دی یعنی غدر مکوی دی او جماعت سرا پا دی سبب بانی چی اغبل جماعت اکثر دی ازید دی او وفا دی پری خدا قسمونو کی اغتا وفا چی و اغلال ختم شو ایجی گل نکر نن دنیا ټول دې کې مبتلا ده دا غي وجه دادا چې دی دنیا مسلمانانو دین نه دی زده کړي د دین خوبي وته نه ده معلومه چرته ګوري دنیای تعلیم ده هر کلی کې په هر قريه کې هر محله کې د دین غو تعلیمات صفر پاتې شو د دې وجه نه د دې خوبي د چا په ذهن کې نه ده پراته دا نبی علی السلام د صحابه په ذهن کې خوبي اچولې و خدا سی خوبی چی داغی مثال تر قیامت بران نشی او دارنگی صحابه و تابعین و تا تابعین و تب تابعین و تا ایمه مجتهدین پا دی فن کی لگیاو حادی تمام کرده دی انما یبلوکم اللہ اللہ تعصیل ازمائی بیهی پا دی بانی بیهی پا مال بانی یا بیهی پا عاہد بانی داد ابن عباس تفسیر شو تاسو لا بیان ای و پر از قیامت هاغا چې تاسو په کې اختلاف کوي ماشاءالله بدخولی مکوا بدلوزی مکوا دا د مسلمانانو داوا وا چې موږ له ملک جدا شو زمون قانون به قران او حدیث هي ای زما بزرگا دا واورا هغه هر څه ختم شو څه شی دی حرام یو کرخه قدر ته په کې را نغل الله ما صفا او دتا کدا الله وخشی تاسو به جمع کی یو ټولګه لیکن الله گمراه کوي چاله خو کوي د الله صفت ته گمراه کول د الله صفت ته هدایت ور کول دا دغه صفت ته لکه کوم اهل د گمراهی دی هغه هدایت ته نه راګرځي کوم اهل د هدایت ته هغه گمراهی ته نه ګرځي دا یو قانون دی تاسو نه به تپوس کیږي تاسو د عمل دین معلومه شو چې د کافر سره بدقولی به نه کوي زکا پدی سرا کفر ختمی گی نا لا وبال رازی کافی سرا اون بدخولی با نکای مخ کی واقع تیر شوا چی دا امیر معاویه دا چا سرا لوزو لکه دا یو اندازی لوزو چی دمر وقت که من با یو بلت سنو آیو لوزو شو کافی رو سرا بیا امیر معاویه اخپل فوج واغست سرحد تزی د کافر سرحد تزی د اسلام سرحد تزی پدې کې امر ابن باسر او پوه شو یو دم غږو کو وفاء الله غدرون د مخ کې تیر شو وفاء الله غدرون یو دم امیر معاویه ایثار شو وی زه خود سرحد ته ځان رسوم نه چې سرحد ته ورسیدم نو بیا باغو سره مقابله وکم وی نه د دې جنا خپل سرحد ته د خپل زینه هم څو پورې چې ستا لوز دې نه بزی قرآن حدیث دا د امن لار دا خنن مسلمان دا داسی پری خود داسی پری خود بس داغی میسال ما تر نه ندیلی دلین منی سی قسمونا قل دخلم بینکم دخل مانا ابن عباس کئی مکر خیانت تگی برگی فتزل قدمون بعد ثبوتها او بخویگی قدم پس ثبوتنا او بخویگی فتزلوا عن طاعة الله ابن عباس وای دا الله د طاعت نه با او خوای گئے دا الله د قوانین لوزو کی او بیای پریگی دی با پاغبان عذاب رازی او بسکے اسوا سولرا ابن عباس د سو معنا پور سرکئی لکه سبب د سو یعنی انجام د سو اور دے پس سبب دا غی چې تاسو منی کو خلق د لارې د الله نه د صدتتم لپاره مفعول محذوف ته ابن عباس وی صدتتم الناس عن سبیل الله چې تاسو خلق منی کو د لارې د الله نه بدلو زید اوکړل لند خراب شو تاسو لپاره عذاب عظیم دی په آخرت کې ولا تشترو بعهد الله لوز دي چا سره وک نو پاغي پیسې مخ خوا لوز دي وک بلې غنو پیسې ملاو شي دا دنیا ټول دی فساد کې ډکا دا ماخلې په لوز د الله پیسې لګي نو ډېرې واخلې دا ټول دنیا لګا دا الله څنګه چې دی غره دی تاسو لپاره کې پوی دن کی مخکې ذکر وشو چې قول ما ماتوا او ذکر کوي چې د الله سره کوم قول دی قوم ما ماتوا لکه مطلب د الله قانون شریعت دا مپریدا دا مپریدا او مسلمان دا سي پریخې دی چې شه دی حرام وي ملازم لا په ملازمت کې رشوت اغستل ملازم لا په ملازمت کې رشوت اغستل پدی کې داخل دي رشوت تعریف مفتی شفیع صاحب کړی دی اخذ المال على فعل اخذ الاموال اغستل د مال على فعل ما يجب على الاخذ فعله اخذ باندې دغه فعل لازم دی یا فعل دغه شی يجب عليه تركه د بحری محیط کې راځي فعل دا غشی چې په د باندې دا غی ترک لازم وو سم مطلب شو د ملازم دی اوس دا دد ما تحتای کی چې سون دی د بداغو کارونه کوي رشوت جامع تعریف اغستل د مالونو پاغه فعل بانی چې هغه کول په د باندې واجب دی زما دا کارو کا اوس دغه کار پاغه واجب دی هوټل مټول کوي چې زما جیب غوړ شي نو دغه ټال مټول کې چې دی پیسې واغستې دا ټول ملک په دې باندې فل مبتلا دی دا فعل دل کولو بیا دغه نه پیسې ولې اخلي د تنخواه د دې اخلي د دغه فعل د دغه کار تنخواه اخلي د دفترونو کې دا شی عام دی دغه کار په د لازم دی د ما تحت نه پیسې اخلی په دغه کار باندې نو په دغه کار چې دی پیسې اخلی د چې دی دا تنخواه د سی شي اخلی دا مفتی اعظم فرمایي ډیر مزدار حواله د بحری محیط علامه اندلوسی دارنګه فعل دغه شی چې دغه ترک په د لازمو لکه حکومت و تویل دی چې دا کار بند نه کوي دا نه کول په د لازم دی د دغه تنخواه اخلي دا کار بند نه کوي اد او کو پیسو باندې نو پد دد ملازمت پد یو چې تبا تر کای د دې اندا کار بن کای او د او کو پیسې په واغسته معرف کې دا مضمون پد آیات بیان کړ دې نور هم خیسته بیان کړ دې حق پرست علما او سره پیار کوا بس او زه زد بخیلی مکوا ماخله په لوز د الله پیسې لګي الله څنګه چې سدي وردي کوي پویدون کې تاسو څنګه چې سدي ينفدو د بفناشي تبون فناشي ستا کارخانه ملونه فکټه مال دولت بون فناشي د الله قانون فناکیږي نه و دا اللہ دا قانون خوبی دا مسلمان زرکی نداناستا دا صحابہ و دا بین و دا غی پا خیر القرآن پا زرکی ناستا وزکا غوی زدکڑے ہو دا تاو سخا چیز دی ینفدو ینفدو مانا ابن عباس پا یفنی سرکی افنا بشی وما عند اللہ باق تا سغه چې سدي غب فناشي الله سغه چې سدي غب باقی دي تا دا الله قانون اومنه باقی دي تل وکړه نو الله سغه چې سدي غب باقی دي تا الله توزی طالب هر سره کی ماشاء الله ماشاء الله جمله اسمه چې حال شي و براوړي او هو مؤمن حال دا دی چې د مؤمن وی اعمال صالحه ال قبلیږي چې ایمان وی کني اندوستړی خدای ناراضه فلنحیینه من بدل ژوند ورکو صحابه ول کل ژوند ملاو شو شپې له ډوډۍ له هریانو خوشاله راشه کې ګوري من بدل ژوند ورکو ژوند طیب دی طیب ژوند نس مراد دی ابن عباس وی قناعت مراد ده